Preasfântă Stăpână de Dumnezeu, născătoare, roagă-te pentru noi păcătoși. Toate puterile cerești ale Sfinților Îngeri și ale Arhanghelilor, rugați-vă pentru noi păcătoși. Sfinte Ioane, prorocule și mergătorule înainte și botezătorule a Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi păcătoși. Sfinților, slăviților, apostoli, prorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă pentru noi păcătoși. Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri, păstori și învățătorii lumii, rugați-vă pentru noi păcătoși. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschei,